نور کی کیفیت. اس نور حجابات سے مراد وہ روشنی نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، بلکہ یہ نور وہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اس آیت میں ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، پارہ نمبر 8 رکو نمبر 11 آیت نمبر 35. اللہ تعالی نور یعنی ہدایت دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے فرض کرو ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے. اب ہم یہ بحث ختم کرتے ہیں. اس موضوع کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے بلکہ علم مکاشفہ سے ہے. ان حقائق کا ادراک کشف کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کشف صفائے فکر کا نتیجہ ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں جن پر ان حقائق کے دروازے کھلے ہوں. عام لوگ صرف ان امور میں فکر کر سکتے ہیں جن کا تعلق علم معاملہ سے ہو، اور یہ فکر بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے. اگر یہی میسر ہو جائے تو غنیمت ہے. راہ آخرت کے سالکین کو چاہیے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد ان چاروں وظائف کو اپنا معمول بنا لیں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظائف پڑھیں. نماز کے بعد کوئی وظیفہ ان وظائف سے بڑھ کر نہیں ہے. ان وظائف پر قدرت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر سالک اپنا ہتھیار اور اپنی ڈھال سنبھال لے. روزہ ایک ڈھال ہے. روزہ کے ذریعے شیطان کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے. اسے سیدھے راستے سے ہٹا کر برے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے. صبح صادق کے بعد صرف دو رکعت سنتیں اور دو رکعتیں فرض نماز پڑھی جائیں. نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت ذکر کیا کرتے تھے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. دوسرا وظیفہ. دوسرے وظیفے کا تعلق دن سے ہے. اس کے وقت کی ابتدا طلوع آفتاب سے ہوتی ہے، اور چاشت کا وقت اس کا انتہائی وقت ہے. چاشت سے ہماری مراد یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال کے وقت کا نصف وقت ہو جائے. اگر 12 گھنٹے کا دن فرض کیا جائے تو طلوع آفتاب سے چاشت تک 3 گھنٹے کا وقت ہوگا، گویا یہ دن کا چوتھائی حصہ ہے. اس وقت سے متعلق دو وظیفے ہیں. پہلا وظیفہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز پڑھے. اس نماز کی ضروری تفصیل نماز کے ابواب میں گزر چکی ہے. بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتیں اس وقت پڑھی جائیں جب دھوپ پھیل جائے اور سورج آدھے نیزے کے برابر اونچا ہو جائے. یہ اشراق کا وقت کہلاتا ہے. 4، 6 یا 8 رکعتیں اس وقت پڑھے جب ریت تپنے لگے اور سورج کی گرمی سے پاؤں کو پسینہ آنے لگے. 2 رکعت کا وقت اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے ثابت ہے، یسبحنا بالعشی والاشراق، پارہ نمبر 23 رکو نمبر 11 آیت نمبر 18. پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کیا کریں. اشراق کے وقت ہی آفتاب کی روشنی گرد و غبار اور زمین کے بخارات کی قید سے آزاد ہو کر پھیلتی ہے. 4 رکعت کے وقت کے لیے بھی کے لیے صبح زہائے اعلیٰ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. قرآن پاک میں اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے. فرمایا والدحا واللیل اذا سجا، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 18 آیت نمبر 1 اور 2. قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے. روایات میں ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. بعض صحابہ اشراق کی نماز میں مشغول تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند ارشاد فرمایا، ان صلاۃ الاوابین اذا رمدت الفصال، خبردار اوابین کی نماز کا وقت اس لیے ہے کہ پاؤں جلنے لگیں. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی میں یہ روایت زید ابن ارقم سے منقول ہے، مگر اس میں فنادی بعلی صوتہ کے الفاظ نہیں ہیں، اور مسلم کی روایت میں اشراق کا ذکر نہیں ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے بعد صرف ایک نماز پر اکتفا کرنا چاہے تو چاشت کا وقت زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اصل ثواب اس صورت میں بھی مل جاتا ہے کہ کوئی نصف نیزے کے بقدر آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے چند رکعت پڑھ لے۔ یہ تمام وقت دو مکروہ وقتوں کے درمیان حد فصل ہے، اور اس دوران کسی بھی وقت یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس تمام وقت پر چاشت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ چاشت کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج تقریباً نصف نیزے کے بقدر بلند ہو جائے، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھے، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان فاذا ارتفعت فارقها، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی نکلتا ہے، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ سینگ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آفتاب کے بلند ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سورج زمین کے ابخارات اور گرد و غبار سے نکل جائے اور اس کی روشنی صاف ہو جائے۔ انداز اور قیاس کے ذریعے یہ وقت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت سے متعلق دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ عادتاً لوگوں کے جو کام اس سے متعلق ہیں اس وقت ان کی تکمیل کرے، مثلاً مریض کی عیادت، نماز جنازہ میں شرکت، نیکی اور تقویٰ پر لوگوں کی مدد، مجلس علم میں حاضری، مسلمانوں کی حاجت روا اور دوسرے امور خیر۔ اگر ان میں سے کوئی امر درپیش نہ ہو تو ان چاروں وظائف میں مشغول رہے جو گزشتہ صفحات میں بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی دعا، ذکر، فکر اور تلاوت قرآن کریم۔ اس وقت نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ طلوع آفتاب تک مکروہ وقت تھا، مگر یہ وقت مکروہ نہیں ہے، اس لیے اگر چاہے تو پانچویں وظیفے کے طور پر نماز پڑھے۔ اور صبح صادق کے بعد مستحب یہ ہے کہ صرف تحیت المسجد کی دو رکعتیں اور فجر کی سنتیں ادا کرے، نوافل نہ پڑھے، بلکہ مذکورہ بالا وظائف میں مشغول رہے۔ تیسرا وظیفہ، اس وظیفے کا وقت چاشت کے وقت سے زوال کے وقت تک ہے۔ طلوع صبح سے زوال تک کے درمیانی وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، نصف اول اشراق کا وقت ہے اور نصف ثانی چاشت کا وقت ہے۔ اصل میں طلوع کے بعد تین گھنٹے گزرنے پر نماز کا حکم ہے، طلوع پر تین گھنٹے گزرنے سے پہلے کی نماز ہے، تین گھنٹے گزرنے پر ظہر ہے، پھر تین گھنٹے کے بعد عصر ہے اور تین گھنٹے کے بعد مغرب ہے۔ طلوع آفتاب اور زوال کے درمیان چاشت کی نماز ایسی ہے جیسے غروب آفتاب اور زوال کے درمیان عصر کی نماز۔ فرق صرف یہ ہے کہ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے اور عصر کی نماز فرض ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت لوگوں کی مصروفیتوں کا وقت ہے، بندوں کی سہولت کے پیش نظر خداوند قدوس نے چاشت کی نماز فرض نہیں کی۔ اس وقت بھی ذکر، فکر، دعا اور تلاوت کلام پاک کا اشتغال رہنا چاہیے۔ ان چاروں وظائف کے علاوہ اس وقت سے متعلق دو وظیفے اور بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فکر معاش کرے، کمانے میں مشغول ہو اور بازار جائے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے، اور اگر پیشہور ہے تو لوگوں کی بھلائی پیش نظر رکھے، کسی بھی کام میں اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ہر روز کمانے پر قادر ہے تو اسے صرف اتنا کمانا چاہیے کہ جو اس کے روز کے اخراجات کے لیے کافی ہو، بقدر ضرورت مل جائے تو کام روک دے اور اپنے پروردگار کے گھر میں حاضر ہو کر آخرت کی کمائی میں مشغول ہو جائے۔ آخرت کے لیے زاد راہ کی ضرورت زیادہ ہے اور اس کی منفعت دائمی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کمانے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کرنے میں لگا رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مومن ان تین کاموں میں سے کسی ایک کام میں مشغول نظر آتا ہے، یا تو وہ عبادت کے ذریعے مسجدیں آباد کرتا ہوا نظر آئے گا، یا اپنے گھر کے کسی گوشے میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگا، یا اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں لگا ہوا ہوگا۔ بقدر ضرورت کے معیار سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ عام طور سے لوگ غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انہیں فقر و فاقہ اور افلاس سے ڈراتا رہتا ہے اور منکرات کی ترغیب دیتا ہے. لوگ شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتے ہیں اور مفلسی کے خوف سے ضرورت سے زائد چیزیں جمع کرنے میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ خداوند قدوس کارساز عالم ہے، اس نے بندوں سے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے. اکثر لوگ خداوند قدوس کے اس وعدے پر یقین نہ رکھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ دوپہر میں قیلولہ کرے. قیلولہ سنت ہے، جس طرح سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر مدد ملتی ہے، اسی طرح دوپہر کو سونے سے رات کو جاگنے پر مدد ملتی ہے. اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہو تب بھی اسے دوپہر میں سونا چاہیے. لہو و لعب کی مجلسوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے سونا بہتر ہے، اس لیے کہ سونے میں سکوت ہے اور سکوت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی برائیوں سے بچا رہے. بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کا افضل ترین عمل خاموشی اور سونا ہوگا. بہت سے عابد و زاہد لوگوں کا اچھا حال نیت کی حالت ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کا مقصد عبادت ریا ہو، اخلاص نہ ہو. جب عبادت گزاروں کا یہ حال ہے تو غفلت میں مبتلا فاسق و فاجر لوگوں کا کیا حال ہوگا. حضرت سفیان تھوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکابرین سلف اپنے حق میں یہ بات بہتر سمجھتے تھے کہ سلامتی کے لیے سو جائیں. بہرحال رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی نیت سے دوپہر کو سونا بھی عبادت ہے. بہتر یہ ہے کہ زوال سے کچھ دیر پہلے نماز کی تیاری کر لے اور اذان ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے. اگر کوئی شخص دن میں کمانے اور سونے کے بجائے نماز اور ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے تو یہ دن کا افضل ترین عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت عبادت میں مشغول ہے، عام لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور ذکر کے بجائے بازار میں مول تول کر رہے ہیں، فکر کے بجائے دنیا کے تفکرات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بیچارہ ان سب چیزوں سے بے نیاز بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہے. یقیناً وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف سے قربت اور معرفت کا تحفہ عطا ہو. دن کی عبادت کا ثواب بھی رات کی عبادت سے کم نہیں. رات کا وقت سونے کا ہے اور سونے کی وجہ سے لوگ ذکر اللہ سے غفلت برتتے ہیں، اور دن کا وقت نفس کی خواہشات تکمیل ہے، اور یہ خواہشیں عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلِفَةً، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 62، اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے. اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے رات کو دن کے بعد اور دن کو رات کے بعد بنایا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ رات دن ایک دوسرے کے قائم مقام بنائے گئے ہیں. اگر کسی شخص سے دن میں کوئی عمل رہ جائے تو وہ رات کو اس کی تلافی کر لے، اور رات میں رہ جائے تو وہ دن میں اس کے تدارک کی کوشش کرے. رات کی عبادت کا تدارک دن کی اس عبادت سے ہوتا ہے جو زوال سے پہلے کی جائے، کیونکہ یہی وقت رات کے مشابہ ہے. چوتھا وظیفہ، اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور ظہر کی نماز اور سنتوں سے فارغ ہونے تک باقی رہتا ہے. یہ وقت دوسرے اوقات کے مقابلے میں مختصر بھی ہے اور افضل بھی. زوال سے پہلے ہی وضو کر کے مسجد میں چلا جائے. جب دن ڈھل جائے اور مؤذن اذان دینے لگے تو اس کا جواب دے. اذان کے بعد عبادت میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے متعلق حین تظہرون فرمایا ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں ایک سلام سے چار رکعت پڑھے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتاب الصلاۃ کے چھٹے باب میں یہ بحث گزر چکی ہے. ایک سلام سے چار رکعت پڑھنے کا ثبوت ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے. اس حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، انہا فیہا تفتح ابواب السماء و انہا ساعت یستجاب فیہا الدعاء فاحب ان یرفع فیہا عمل صالح. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. دن کے نفلی نمازوں میں یہی ایک نماز ایسی ہے جسے بعض فقہا نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس حکم پر جس روایت سے استدلال کیا گیا ہے محدثین کے نزدیک وہ طعن سے خالی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ دوسرے نوافل کی طرح یہ بھی دو دو پڑھے جائیں، صحیح روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد اور ابن حبان حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت صلاۃ اللیل والنہار متنی متنی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نماز میں طوالت اختیار کرنی چاہیے۔ روایات میں ہے کہ اس پڑھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کے چھٹے باب میں ہم نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ طوالت کی صورت یہ ہے کہ ان رکعت میں سورہ بقرہ پڑھے، یا 300 آیتوں پر مشتمل دو صورتیں پڑھے، یا مفصل کی 4 صورتیں پڑھے، یا 100 سے کم آیات پر مشتمل صورتیں پڑھے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ آپ کا کوئی عمل اس وقت اوپر جائے، نوافل سے فراغت کے بعد فرض نماز باجماعت ادا کرے، فرض نماز سے پہلے کی 4 سنتیں جس طرح بھی ممکن ہو ادا کرے، نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے، 2 الگ الگ اور 4 الگ۔ مستحب یہ ہے کہ ان رکعت میں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور وہ آیتیں تلاوت کرے جو ہم نے پہلے وظیفے میں لکھی ہیں۔ اس طرح اس مختصر وقت میں دعا، ذکر، قرت، نماز، تحمید اور تسبیح وغیرہ عبادتیں مجتمع ہو جائیں گی اور وقت کی فضیلت الگ رہے گی۔ 5 وظیفہ، اس کا وقت ظہر کے بعد سے عصر تک ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد مستحب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرے یا نماز پڑھے، اور عصر کی نماز کے انتظار میں معتکف رہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ اکابری نے سلف کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں فروکش رہتے۔ اگر گھر پر رہنے میں دین کی سلامتی اور جمعیت فکر کا امکان زیادہ ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ گھر چلا جائے۔ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے، اسے عمل خیر میں بسر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص زوال سے پہلے سونے کی سنت ادا کر چکا ہے تو اب اسے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ دن میں 2 سونا مکروہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کا باعث بنتی ہیں: بلا وجہ ہنسنا، بھوک کے بغیر کھانا، دن میں شب بیداری کے ارادے کے بغیر سونا۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے 8 گھنٹے نیند کی نظر کیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر رات کو 8 گھنٹے سو چکا ہے تو اب دن میں سونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں، اگر رات میں سونے کا موقع کم ملا تو دن میں باقی نیند کی تلافی ہو سکتی ہے۔ انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر اس کی عمر 60 ہے تو 20 نیند میں صرف ہو جائیں اور 40 دوسرے کاموں میں، جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے، ذکر اور علم قلب کی غذا ہیں، اسی طرح نیند روح کی غذا ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ آدمی اپنی راتیں جاگ کر گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کا وقت بنایا ہے، تاہم حد اعتدال سے تجاوز کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نیند کی معتدل مقدار 8 گھنٹے ہے، اس سے کم سونا بھی بسا اوقات صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کم سونے کی کوشش کرے تو یہ ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو جائے اور کسی طرح کی کوئی بے چینی بھی محسوس نہ ہو۔ ظہر اور عصر کا درمیانی وقت کافی طویل ہے۔ قرآن پاک میں اس وقت کے لیے آسال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، فرمایا: وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 15۔ اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، خوشی اور مجبوری سے، اور ان کے صاحب بھی صبح اور شام کے اوقات میں۔ معلوم ہوا کہ ان اوقات میں جمادات بھی باری تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح مناسب ہے کہ انسان اوقات کو غفلت میں ضائع کر دے اور کسی بھی قسم کی عبادت کی اسے توفیق نہ ہو۔ چھٹا وظیفہ، چھٹے وظیفے کا وقت عصر کے وقت سے شروع ہوتا ہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے. آیت کریمہ وَأَشِيَّ وَحِينَ تُسْحَرُونَ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر کے مطابق اشی سے مراد یہی وقت ہے. اسی طرح بالعشی والاشراق میں بھی اشی سے عصر کا وقت مراد لیا گیا ہے. ظہر کی طرح اس وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں چار رکعت پڑھے، پھر فرض نماز ادا کرے اور ان چاروں اوراد میں مشغول رہے جو پہلے وظیفے میں بیان کیے گئے ہیں. یہ اشتغال اس وقت تک رہنا چاہیے کہ سورج دیواروں پر آ جائے اور دھوپ کا رنگ زردی مائل ہو جائے. عصر کے بعد مغرب تک نماز مکروہ ہے، اس لیے یہ وقت بیکار نہ جانے دے بلکہ غور و فکر کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرے. یہ تلاوت ذکر و فکر، دعا اور تلاوت کی جامع ہونی چاہیے. محض تلاوت کرنے سے بھی چاروں اوراد کا ثواب حاصل ہوگا. ساتواں وظیفہ، جب سورج زرد پڑ جائے اور زمین سے اتنا قریب ہو جائے کہ زمین کا گرد و غبار اور بخارات اس کے نور کے درمیان حائل ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ ساتویں وظیفے کا وقت شروع ہو گیا. یہ وقت بھی پہلے وقت کی طرح تھا، اس کی ابتدا طلوع سے پہلے تھی اور اس کی ابتدا غروب سے پہلے ہے. ذیل کی دونوں آیتوں میں یہی وقت مراد ہے. سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پارہ نمبر 21، رکو نمبر 5، آیت نمبر 17. سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت. فسبح و اطراف النہار، نہار، پارہ نمبر 16، رکو نمبر 17، آیت نمبر 130. تسبیح کیا کیجئے دن کے اول و آخر میں بھی. مؤخر الذکر آیت میں اطراف نہار کا ذکر ہے. دن کے ایک طرف صبح ہے اور ایک طرف شام ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ صبح سے زیادہ شام کی عظمت کے قائل تھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اکابر سلف دن کے ابتدائی وقت کو دنیا کے لیے اور آخری وقت کو آخرت کے لیے وقف رکھتے تھے. اس وقت خاص طور پر تسبیح و استغفار کا ورد کیا جائے. اگر یہ الفاظ کہہ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اسألہ التوبۃ، اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ ہے، کارساز ہے، اور اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں. پاک ہے اللہ عظیم و برتر، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں. شام کے وقت تسبیح و استغفار کے ورد کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ملتا ہے. فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 55، اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر اور صبح و شام اپنے رب کی تعریف بیان کر. استغفار کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء خاص طور سے دعاؤں میں استعمال کرے جو رحم و مغفرت کے تعلق سے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. مثلا یہ دعائیں پڑھے، استغفر اللہ انہ کان غفارا، استغفر اللہ انہ کان توابا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے، بلا شبہ وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے. مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اے اللہ مغفرت کر، رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر، تو مغفرت کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. غروب آفتاب سے پہلے سورۃ الشمس، سورۃ اللیل اور مؤوستین کا پڑھنا مستحب ہے. سورج ڈوبنے کے وقت خاص طور پر استغفار پڑھے. مغرب کی اذان کی آواز سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک الی آخرہ، اے اللہ یہ تیری رات کی آمد ہے اور تیرے دن کی واپسی ہے آخر تک. پھر اذان کا جواب دے اور مغرب کی نماز پڑھے. غروب آفتاب پر دن کے تمام اوقات ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت بندے کو اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر وہ دن گزرے ہوئے دن کے برابر رہا تو یہ نقصان کی علامت ہے، اور گزشتہ دن کی بنسبت یہ دن برابر رہا تو اس میں نقصان بھی ہے اور لعنت، ملامت اور رسوائی بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا بورک لی فی یوم لا ازداد فیہ خیرا، میرے لیے اس دن میں برکت نہ ہو جس میں خیر کے اعتبار سے زیادہ نہ ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتاب العلم کے پہلے باب میں یہ روایت گزر چکی ہے، مگر اس میں خیرن کی جگہ علمن ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر احتساب کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کا نفس دن بھر خیر کے اعمال میں مشغول رہا اور اس کے تمام اعمال محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھے، تو یہ ایک بشارت ہے۔ اس بشارت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے خیر کی توفیق دی اور اس راستے پر قائم رکھا جو خیر کی طرف جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا دن ضائع چلا گیا، کوئی قابل ذکر عمل خیر اس کے نفس سے صادر نہیں ہوا، تو رات کو غنیمت سمجھے۔ رات دن کا قائم مقام ہے، دن کو کوتاہیوں کی تلافی رات سے کرے۔ اس وقت بھی خدائے عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے صحت و تندرستی قائم رکھی اور رات بھر کی زندگی باقی رکھی تاکہ میں اپنی غلطیوں کا تدارک کر سکوں۔ غروب آفتاب کے وقت اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ جس طرح دن غروب ہو کر رات کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اسی طرح میری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا اور قبر کی آغوش میں چھپ جائے گا۔ دن کا سورج رات گزارنے کے بعد پھر نمودار ہو جاتا ہے، میری زندگی کا سورج اس طرح ڈوبے گا کہ دنیا کے افق پر کبھی نہ ابھرے گا، اور اس وقت تدارک اور تلافی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ عمر مختصر ہے، زندگی چند روزہ ہے، یہ دن گزریں گے اور موت کا دن آئے گا۔ رات کے وظائف۔ پہلا وظیفہ۔ پہلے وظیفے کا وقت غروب آفتاب کی ابتدا سے شفق کی سرخی دور ہونے تک ہے۔ شفق کے ڈوبنے پر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کے بعد عشاء تک نوافل میں مشغول رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، فلا اقسم بالشفقی، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 9، آیت نمبر 16، سو میں قسم کھا کر کہتا ہوں شفق کی۔ عشاء اور مغرب کے درمیان نوافل کو قرآن پاک میں ناشئۃ اللیل قرار دیا گیا ہے، ملاحظہ کیجئے پارہ نمبر 29، رکو نمبر 13، آیت نمبر 6۔ یہ قرآن پاک کی آیت ومن آناء اللیل فسبح آخر تک، پارہ نمبر 16، رکو نمبر 17، آیت نمبر 130 میں آناء اللیل میں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقفہ بھی رات کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس حکم میں یہ وقت بھی داخل ہے۔ صلاۃ اوابین اسی وقت کی نماز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تتجافى جنوبهم عن المداجع، پارہ نمبر 21، رکو نمبر 5، آیت نمبر 16، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں۔ یہ تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ آپ نے ابن ابی زیاد کے حوالے سے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ بین العشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز مراد ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، علیکم بالصلاۃ بین العشائین فانها تذهب بملاغات النهار وتحزب آخرة، مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ عشاء اور مغرب کے درمیان کی نماز ضرور پڑھا کرو، یہ نماز دن کی لغویات کا تدارک کرتی ہے اور اس کا انجام بخیر کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو عشاء اور مغرب کے درمیان سو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، تتجافى جنوبهم عن المداجع۔ اس وقت کی مزید فضائل ہم اسی کتاب کے دوسرے باب میں بیان کریں گے، یہاں اسی مختصر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس وقت کے اورات کی ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد تلاوت کرے۔ یہ دو رکعتیں مغرب کے بعد متصلن پڑھے۔ اس طرح کے درمیانی وقفے میں نہ کوئی گفتگو ہو اور نہ کوئی عمل، پھر چار طویل رکعت پڑھے، پھر شفق کے غروب ہونے تک مسلسل پڑھتا رہے۔ اگر گھر مسجد سے قریب ہو اور کسی وجہ سے مسجد میں بیٹھنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ نوافل گھر میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ریاکاری اور تصنع سے محفوظ ہو تو یہ فضیلت ضرور حاصل کرے۔ دوسرا وظیفہ، اس وظیفے کا وقت عشاء کے وقت کی ابتدا سے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہے۔ جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی ہے تو عام طور پر لوگ بستروں پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بھی قسم کھائی ہے، ارشاد فرمایا واللیل وما وسق، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 17، اور قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹے۔ اس وقت کے متعلق یہ ارشاد ہے، اقم الصلاۃ لدلولک الشمس، لدلولک الشمس، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 78، آفتاب ڈھلنے کے بعد سے نمازیں ادا کیجیے۔ اس وقت کے اورات کی ترتیب مندرجہ ذیل تین امور کی رعایت سے ہوتی ہے۔ اول یہ کہ عشاء کے فرض نمازوں کے علاوہ 10 رکعت پڑھے، 4 رکعت فرض نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں تاکہ یہ وقت عبادت سے خالی نہ رہے، 6 رکعت فرض نماز کے بعد، پہلے 2 رکعتیں پھر 4 رکعتیں۔ ان نوافل میں قرآن کریم کی مخصوص آیات تلاوت کرے، مثلا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی، سورہ حدید کی ابتدائی آیات، سورہ حشر کا آخری رکوع اور اسی طرح کی دوسری آیات۔ دوم یہ کہ 13 رکعتیں پڑھے، آخری رکعتیں وتر ہوں۔ روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لم یکن یوتر بن قص من سبع ولا بکثر من ثلاث عشرۃ رکعت۔ بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، كانت صلاته 13 ركعه يعني بالليل، مسلم کے الفاظ ہیں، كان يصلي من الليل 13 ركعه، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل مند اور احتیاط پسند لوگ ابتدائے شب میں ان رکعت سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں، اور تندرست اور طاقتور لوگ آخر شب اٹھ کر یہ رکعت ادا کرتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں یہ نماز پڑھ لی جائے۔ ممکن ہے رات کو آنکھ نہ کھلے یا آنکھ کھل جائے مگر شیطان بستر سے اٹھنے نہ دے۔ ہاں اگر آخر شب اٹھنے کی عادت ہو جائے تو افضل یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ اس نماز میں ان مخصوص صورتوں سے 300 آیات تلاوت کرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، مثلا سورہ یاسین، الف لام میم سجدہ، دخان، ملک، زمر اور سورہ واقعہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صورتوں کی بکثرت قرأت کی حدیث مجھے نہیں ملی۔ البتہ ترمذی نے بروایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سورہ یاسین کے علاوہ تمام سورتوں کا سونے سے پہلے پڑھنا ثابت کیا ہے۔ جابر کے الفاظ ہیں، کانا لا ینام حتی یقرأ لم تنزیل السجد وتبارک الذی بیدہ الملک، عائشہ کہتی ہیں، کانا لا ینام حتی یقرأ بنی اسرائیل والزمر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ان صورتوں کی تلاوت نماز میں نہ ہو سکے تو سونے سے قبل مصحف میں دیکھ کر یا دیکھے بغیر تلاوت ضرور کر لے۔ ایک وقت میں تمام صورتوں کی تلاوت ضروری نہیں ہے بلکہ بقدر ہمت تلاوت کر لے۔ سونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے ان کی تفصیل 3 روایات میں وارد ہے۔ مشہور ترین روایت کے مطابق آپ سورہ الف لام میم سجدہ، ملک، زمر اور واقعہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ ترمذی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت آپ کی رات کے معمول میں داخل تھی، اور یہ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ آپ رات کو مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے، اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں عباس ابن ساریہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مسبحات یہ ہیں: حدید، حشر، صف، جمعہ اور تغابن۔ بعض علماء نے مسبحات میں سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 5 آیتوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ اعلیٰ بہت زیادہ پسند تھی، اور یہ احمد اور بازار میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ وتر کی 3 رکعتوں میں سبح اسم الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور وتر سے فراغت کے بعد 3 بار یہ کلمات ارشاد فرماتے: سبحان الملک القدوس۔ سوم یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، بشرط یہ کہ قیام اللیل یعنی تہجد کا عادی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں وتر کی نماز پڑھے بغیر نہ سوؤں۔ یہ بخاری و مسلم میں ہے۔ لیکن اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت ہو تو تہجد کے ساتھ ہی وتر ادا کرنے چاہیے۔ وتر کے سلسلے میں تاخیر افضل ہے۔ ارشاد نبوی ہے: صلاۃ اللیل مثنا مثنا فاذا خفت الصبح فوتر برکعت۔ یہ بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ رات کی نماز 2 رکعت ہیں، اگر صبح ہو جانے کا خوف ہو تو 1 رکعت لگا کر وتر پڑھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری 3 حصوں میں پڑھی ہے۔ کبھی آپ سحر کے وقت میں وتر پڑھا کرتے تھے، اور یہ بخاری و مسلم میں روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر پڑھنے کے 3 طریقے ہیں: چاہو تو شب کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لو، پھر تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ تہجد وتر کی 3 رکعتوں سے ملا کر تاک ہو جائے گا، اور چاہو تو 1 رکعت سے وتر پڑھ لو، پھر جب آنکھ کھلے تو اس میں 1 رکعت اور ملا دو، اور اس طرح 2 رکعت نماز تہجد ادا کرو، پھر وتر پڑھ لو، اور چاہو تو تہجد کے بعد وتر پڑھو تاکہ تمہاری آخری نماز وتر قرار پائے۔ اسی سلسلے میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ جہاں تک پہلی اور تیسری صورتوں کا تعلق ہے، ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں کلام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص وتر یعنی وتر توڑنے کی ممانعت آئی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری نے سلسلے میں عابد ابن عمر اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ دونوں اقوال کے سیاق سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دونوں قول مرفوع ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 1 رات میں 2 وتر نہیں ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے جاگنے کے سلسلے میں متردد رہے، وہ یہ تدبیر اختیار کرے کہ وتر کے بعد سونے کے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ علماء نے یہ تدبیر بہت زیادہ پسند کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری رکعت میں الحاکم التکاثر پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسلم میں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے، یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تخویف اور وعید کے مضامین وارد ہیں۔ ایک روایت میں سورۃ تکاثر کے بجائے سورۃ الکافرون کا ذکر ہے، اس میں اللہ کے لیے عبادت کی تخصیص اور غیر اللہ کی عبادت سے برات کی گئی ہے۔ اگر یہ 2 رکعت پڑھ کر سویا اور رات میں آنکھ کھل گئی تو یہ دونوں رکعتیں 1 رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گی، اور پچھلے وتر سے مل کر جفت ٹھہریں گی۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ رات کی نماز کے آخر میں وتر کی 1 رکعت پڑھ لے۔ ابو طالب مکی نے یہ صورت مستحسن قرار دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صورت میں تین عمل ہیں، ایک عمل یہ ہے کہ زندگی کو مختصر سمجھا گیا ہے، دوسرا عمل یہ ہے کہ وتر ادا ہو گئے ہیں، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ رات کی نماز وتر پر منتہی ہوئی ہے۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رکعتیں پہلے کی تاک رکعتوں کو جفت کرتی ہیں تو آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں ان کا یہی عمل ہونا چاہیے اور پہلے وتر باطل ہو جانے چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ کھل جائے تو پہلے وتر باطل ہو جائیں اور آنکھ نہ کھلے تو وتر باقی رہیں؟ ہاں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے دو رکعتوں سے پہلے وتر پڑھے تھے اور رات میں اٹھ کر وتر کا اعادہ کیا تھا، تو ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ صورت میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ اس وقت یہ بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں رکعتیں ظاہر جفت ہیں اور باطن میں طاق ہیں، جاگنے کی صورت میں ان رکعتوں کو باطن پر رکھا جائے گا اور نہ جاگنے کی صورت میں ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ فطر کے بعد یہ الفاظ کہے: سبحان الملک القدوس رب الملائکت والروح جللت السماوات والارض بالعظمت والجبروت وتعذرت بالقدر قدرت وکہرت العباد بالموت۔ پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ کی جو نہایت پاک ہے، ملائکہ اور جبرائیل امین کا رب ہے، تو نے آسمانوں اور زمین کو اپنی عظمت اور کبریائی سے ڈھانپ لیا ہے، تو قدرت سے عزت والا ہے اور تو نے موت کے ذریعے بندوں کو زیر کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وفات تک یہ رہا کہ آپ فرائض کے علاوہ بیشتر نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: لما بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثقل كان اکثر صلاته جالسا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ بیٹھنے والے کو کھڑے ہونے والے کی بنسبت نصف ثواب ملتا ہے اور لیٹنے والے کو بیٹھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ بخاری میں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوافل لیٹ کر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک صرف نوافل بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں، فرض اور سنت جب تک مجبوری نہ ہو بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں۔ جوہرۃ النیرہ جلد ایک صفحہ 75۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیسرا وظیفہ، رات کا تیسرا وظیفہ سونا ہے۔ سونے کو وظیفہ قرار دینا صحیح ہے اگر سونے کے تمام شرعی آداب کی رعایت کی جائے، تو اس میں شک نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر بندہ باوضو سوئے اور سونے سے پہلے اللہ کا نام لے تو اس کے لیے رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے لباس میں فرشتے سما جائیں گے۔ جب وہ حرکت کرے گا یا کروٹ لے گا تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کریں گے اور خدا تعالی سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ مضمون ابن حبان کی اس روایت سے ماخوذ ہے: من بات طاہر بات فی شعارہ ملک فلم یستقی قز الا قال الملك اللهم اغفر بعدك فانه بات طاهرا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ معاملہ عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، علماء اور صاف دل رکھنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہ ہوگا؟ ان کے سونے میں اسرار منکشف ہوتے ہیں اور حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: نوم العالم عبادته عبادت ونفسه تسبیح۔ عالم کا سونا عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کتاب الصوم میں یہ حدیث گزر چکی ہے، مگر وہاں عالم کی جگہ صائم ہے یعنی روزہ رکھنے والا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا، میں تمام رات جاگتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتا، اور قرآن پاک کی بتدریج تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابتدائے شب میں سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، جو نیت جاگنے میں کرتا ہوں وہی سونے میں کرتا ہوں۔ ان دونوں حضرات نے یہ سوال و جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے تو آپ نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ واقعہ نقل کیا تھا، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہیں۔ البتہ طبرانی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، فکان معاذ افضل من، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سونے کے آداب، سونے کے آداب 10 ہیں۔ پہلا ادب، طہارت اور مسواک کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا نام العبد على طہارت عرج بروحه الى العرش فكانت روباها صادقه وان لم ينم على طهاره قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات ادغاث احلام لا تصدق۔ جب بندہ پاک و صاف ہو کر سوتا ہے تو اس کی روح عرش پر پہنچتی ہے، اس وجہ سے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر طہارت پر نہیں سوتا تو اس کی روح عرش تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے، تو اس کے خواب پراگندہ ہوتے ہیں، سچے نہیں ہوتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کا اختصار ابھی گزرا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں طہارت سے مراد باطن اور ظاہر دونوں کی طہارت ہے، حجاب بات کے انکشافات و ظہور کے لیے باطن ہی کی طہارت مؤثر ہوتی ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مسواک اور وضو کا پانی سرحانے رکھ کر سوئے اور رات کو اٹھنے کی نیت کر لے، جب بھی آنکھ کھلے مسواک کرے۔ بعض اکابر اس کا التزام کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کو متعد مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے، جاگنے کے وقت اور سونے کے وقت بھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الطہارت میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اکابرین کو وضو کے لیے پانی نہ ملتا تو صرف مسح اعضاء پر اکتفا کر لیتے تھے، اگر پانی کی اتنی مقدار بھی میسر نہ ہو کہ اعضاء پر مسح کیا جا سکے تو قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائے اور کچھ دیر دعا اور ذکر میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اس کا یہی عمل تہجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من آتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یسلی من اللیل فغلبتہ عیناہ حتی یصبح کتب له ما نوی وکان نومہ صدقۃ من اللہ علیہ۔ یہ نسائی ابن ماجہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو شخص رات میں اٹھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹے اور نیند سے اتنا مغلوب ہو کہ صبح ہو جائے اور آنکھ نہ کھلے تو اس کے لیے اس کی نیت یعنی تہجد کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیند اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہوگی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی وصیت کرنی ہو تو وہ اپنی وصیت لکھ لے اور سرحانے رکھ کر سوئے، اس لیے کہ نیند کی حالت میں روح قبض کی جا سکتی ہے۔ جو شخص وصیت کے بغیر مر جاتا ہے اسے قیام برزخ کے زمانے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ غالباً یہ بیچارہ مرتے وقت وصیت نہ کر سکا، ناگہانی موت کے خوف سے وصیت کر دینا مستحب ہے، ناگہانی موت بندے کے حق میں تخفیف ہے لیکن اس کے حق میں تخفیف نہیں ہے جو موت کے لیے مستعد نہ ہو۔ مستعد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمر مظالم کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے. جن مسلمانوں کی حق تلفی کی ہو یا جن لوگوں کا دل دکھایا ہو, ایذا پہنچائی ہو, ان سب سے معافی مانگ لے. اس طرح سوئے کہ نہ اس کے دل میں کسی پر ظلم کرنے کی خواہش ہو اور نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا عزم و ارادہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من آوی الی فراشہ لا ینوی ظلم احد ولا یحقد علی احد غفر له ما اجترم. جو شخص اس حالت میں اپنے بستر پر آئے کہ نہ اس کی نیت کسی کو ستانے کی ہو اور نہ وہ کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی الدنیا نے کتاب الفیت میں یہ حدیث کتاب النیا میں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نقل کی ہے, من اصبح ولم یہم بظلم احد غفر له محترم. اور یہ بسند ضعیف ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پانچواں ادب یہ ہے کہ نرم و گداس بستروں پر نہ لیٹے بلکہ میانہ روی اختیار کرے. بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ بچھائے. بعض اکابر بستر بچھا کر سونے کو مکروہ سمجھتے ہیں. ارباب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین پر سو جاتے, کوئی کپڑا وغیرہ نہ بچھاتے. فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے ہیں اور خاک ہی میں ہمیں مل جانا ہے. زمین پر سونے کو وہ اپنے دلوں کی نرمی اور توازوں کے سلسلے میں مؤثر سبب قرار دیتے تھے. اگر کوئی شخص اصحاب صفہ کی تقلید نہ کر سکے, وہ میانہ روی ضرور اختیار کرے. چھٹا ادب یہ ہے کہ جب تک نیند غالب نہ ہو اس وقت تک نہ سوئے. نیند کو بتکلف طاری کرنے کی کوشش نہ کرے. ہاں اگر رات میں اٹھنے کا ارادہ ہو تو بتکلف سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزرگان دین نیند کے غلبے کی صورت میں سوتے تھے, شدید بھوک کی حالت میں کھانا کھایا کرتے تھے اور ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے. قرآن نے ان کی یہ تعریف کی ہے, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 18. وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے. اگر نیند اتنی غالب ہو کہ نماز اور ذکر و فکر مشکل ہو جائے اور یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا سن رہا ہے تو سو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر اونگنے کو مکروہ سمجھتے تھے. ایک حدیث میں ہے, لا تکا بدو اللیل, یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. رات میں مشقت برداشت مت کرو. کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے اور جب نیند ستاتی ہے تو وہ رسی میں لٹک جاتی ہے تاکہ نیند دور ہو جائے. آپ نے اسے ناپسند کیا اور فرمایا, لیسل احدکم من اللیل ما تیسر له فاذا غلبت النوم فلیرقد. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. رات میں جس قدر سہولت سے ہو سکے نماز پڑھے, جب نیند غالب آنے لگے تو سو جائے. اس سلسلے میں کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں. قال تقلفوا امن الامل ما تطيقون فان الله لا يملا حتى تملوا, یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اپنی طاقت کے مطابق کام کرو, اس لیے کہ اللہ تعالی نہیں تھکتا جب تک تم نہ تھکو. قال خیر هذا الدین یسر ایسر, یہ احمد کی حدیث ہے جس کو مہجن ابن الاورا نے روایت کیا ہے. اس دین میں سے بہتر وہ ہے جو آسان تر ہو. کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں ہے, روزے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا. فرمایا, لکنتی اصلی وانام واسوم وافطر هذا سنتی فمن رغب عنها فلیس منی, لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, یہ میری سنت ہے, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی میں عبداللہ ابن عمر کی روایت حاضر سنتی کی زیادتی ابن حذیفہ سے منقول ہے, تاہم یہ الفاظ انس سے بخاری و مسلم میں بھی ہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قال لا تشهدوا وهذا الدين فانه متين فمن يشهده يغلبه ولا تبغز الى نفسك عباده الله فرمایا اس دین سے مقابلہ نہ کرو، یہ ایک مضبوط دین ہے، جو شخص اس سے مقابلہ کرے گا یعنی اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، اور اپنے دل میں عبادت الہی کو برا مت ٹھہراؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری میں یہ روایت یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے، لن یشاد هذا الدین احد الا غلبه فسدوا دا وقاربوا، بحقیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، ان هذا الدین متین فاوغل فیہ برفق ولا تبغض الى نفسك عبادت اللہ، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر سوئے۔ قبلہ رو ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مردوں کی طرح سوئے یعنی چھت لیٹے، منہ اور تلوے قبلے کی طرف رہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میت کو لحد میں رکھا جاتا ہے اسی طرح لیٹے یعنی دائیں کروٹ پر لیٹے، منہ اور بدن کے سامنے کا حصہ قبلے کی طرف رہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ سونے کے وقت دعا مانگے اور کہے بے اسم کا ربی ودا تجمبی وبکا ارفا آخر تک۔ مستحب یہ ہے کہ سونے کے وقت کچھ خاص خاص آیتیں تلاوت کرے، مثلاً آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور یہ آیتیں و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون۔ پارا نمبر 2، رکوع نمبر 3 اور 4، آیت 163 اور 164۔ اور ایسا معبود جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے، وہ تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے، بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور معلق رہتا ہے، دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص سونے کے وقت ان آیات کی تلاوت کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرآن پاک اس طرح نقش کر دیں گے کہ کبھی نہیں بھولے گا۔ سورہ اعراف کی یہ آیتیں بھی تلاوت کر لے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين۔ پارا نمبر 8، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 54, 55 اور 56۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور اس کی یعنی اللہ کی عبادت کیا کرو ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ قل ادعوا اللہ سے بنی اسرائیل کے آخر تک بھی تلاوت کر کے سوئے. ان آیات کی تلاوت کا اثر یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کے لباس میں داخل ہو کر صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا. مؤوس تین پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرے اور ہاتھوں کو اپنے منہ پر اور تمام جسم پر پھیر لے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے. یہ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں بھی پڑھ لے. یہ آیات پڑھ کر لیٹنے سے تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ عقل رکھنے والا شخص بھی سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھے بغیر سو سکتا ہے. 25 بار یہ الفاظ بھی کہے, اس طرح ان کا مجموعی عدد ہو جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نواں ادب یہ ہے کہ سونے کے وقت یہ دھیان بھی رکھے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 24. اللہ ہی قبض کرتا ہے ان کی جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت. ایک جگہ ارشاد فرمایا, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 60. اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو یک گونا قبض کر لیتا ہے. جس طرح جاگنے والے کو سونے کے بعد وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو اس کے حالت سے مناسبت نہیں رکھتے, اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا جو نہ اس کے دل میں گزری ہوں اور نہ کبھی محسوس ہوئی ہوں. زندگی اور موت کے درمیان سونا ایسا ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, اے بیٹے, اگر تمہیں موت میں شک ہے تو سوتے کیوں ہو؟ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح مر بھی جاؤ گے, اور اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو سو کر کیوں اٹھتے ہو؟ جس طرح تم نیند کے بعد جاگتے ہو اسی طرح موت کے بعد بھی اٹھو گے. کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم سو تو دائیں کروٹ پر قبلہ روح ہو کر لیٹو, اس لیے کہ سونا بھی ایک طرح کا مرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا رخسار مبارک دائیں ہاتھ پر رکھتے اور یہ جانتے کہ میں اسی رات وفات پاؤں گا. آخر میں آپ یہ دعا فرماتے, اللہم رب السماوات والسبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء وملیکہ آخر تک. یہ دعا ہم نے کتاب الدعوات میں لکھی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ سوتے وقت اپنا احتساب کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کس چیز پر سو رہا ہے, کیا جذبہ اس کے دل پر غالب ہے, اللہ کی محبت, اللہ کے دیدار کا شوق یا دنیا کی محبت, اور یہ یقین رکھے کہ اس کی موت اسی کیفیت پر واقع ہوگی جو سونے سے پہلے رہی ہوگی اور مرنے کے بعد اسی حالت پر اٹھے گا جس حالت پر مرے گا, اس لیے کہ آدمی اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. دسواں ادب یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے یا کروٹ بدلے اس وقت وہ دعا پڑھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. یہ ابن السنی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نیند سے ایک لمحہ پہلے تک قلب ذکر الہی میں مصروف رہے اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے زبان اور دل پر اللہ کا ذکر آئے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہے. اذکار بھی اس لیے مستحب قرار دیے گئے ہیں تاکہ دلوں میں ذکر اللہ کی کشش پیدا ہو. سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور آخر تک. کتاب الدعوات میں یہ دعا بھی لکھی جا چکی ہے. چوتھا وظیفہ, اس وظیفے کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے اور انتہائی وقت یہ ہے کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جائے. آدھی رات گزرنے کے بعد بندے کو تہجد کے لیے بیدار ہونا چاہیے. تہجد کا معنی ہی اس عمل کے ہیں جو نیند کے بعد ہو. آدھی رات آدھی رات نیند کے لیے وقف ہونی چاہیے، اور بعد کا وقت تہجد کی نماز کے لیے. رات کا یہ وقت دن کے اس وقت سے مشابہ ہے جو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے. زوال بھی نصف النہار ہے، اور یہ وقت رات کے درمیان میں ہے. اس وقت کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. واللیلی اذا سجا، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 2. اور قسم ہے رات کی جب ٹھہر جائے. رات کا ٹھہراؤ اسی وقت ہوتا ہے. اس وقت ذات پاک کی آنکھ کے علاوہ کوئی آنکھ نہیں جاگتی جو زندہ ہے. کارساز عالم ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب لمبی ہو جائے. بعض مفسرین نے سجا کے یہ معنی بیان کیے ہیں جب تاریخ ہو جائے. بہرحال یہ وقت بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے. کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، رات کے اوقات میں سے کون سا وقت ایسا ہے جس میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے اور اسے قبولیت کے شرف سے نوازا جاتا ہے؟ فرمایا، جوف اللیل. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو عمر ابن انبستہ نے روایت کیا ہے. رات کا درمیانی حصہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے عبادت کے لیے افضل وقت بتلا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی مطلع کیا، اے داؤد، تم نہ اول شب میں اٹھو اور نہ آخر میں، کیونکہ جو ابتدائی شب میں بیدار رہتا ہے وہ آخر شب سو جاتا ہے، اور جو آخر شب جاگتا ہے وہ اول شب نہیں جاگتا. تو تم درمیانی رات میں عبادت کرو تاکہ تم میرے ساتھ تنہا ہو اور میں تمہارے ساتھ تنہا ہوں اور تمہاری حاجتوں کی تکمیل کروں. کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا، نصف اللیل الغابر. یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. رات کا آخری نصف. رات کے نصف آخر سے متعلق روایات میں ہے کہ اس وقت عرش جھومتا ہے، جنات عدن کی ہوائیں چلتی ہیں، اور خداوند قدوس آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کی حدیث گزر چکی ہے، باقی فضائل سے متعلق آثار موجود ہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس وقت کے وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے کی دعاؤں سے فارغ ہو جائے تو وضو کرے، وضو میں تمام آداب اور سنن کی رعایت کرے، اور وضو سے متعلق دعائیں بھی پڑھتا رہے. پھر جائے نماز پر آئے اور قبلہ رخ ہو کر یہ کہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اسیلہ. اس کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمد للہ، اور 10 بار لا الہ الا اللہ کہے. پھر یہ الفاظ کہے، اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبر والعظمتی والقدرتی. پھر یہ کلمات کہے. روایت میں ہے کہ تہجد کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت بهاء السماوات والارض ولك الحمد انت زين السماوات والارض ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ومن عليهن انت الحق ومنك الحق ولقاءك حق حق والجنة حق والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد صلى اللہ علیہ وسلم حق. اللہم لکا اسلمت و بکا آمنت و علیکا توکلت و علیکا أنا أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری و مسلم میں ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، انت بہ السماوات والارض ولک الحمد وانت زین السماوات والارض اور ومن علیہن اور منک الحق. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اللہم آتی نفسی تقراها ورکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ دعا بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا احمد میں ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں، میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا آپ سجدے میں تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، رب اعط نفسی. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اللهم اهدني لأحسن الأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مگر اس میں لا حسن الاخلاق کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، أسألك مسألة البائس بائس المسكين وأدعوك دعاء المفتقر الذليل ذليلي فلا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وأكرم المعطين. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا کتاب الحج میں میدان عرفات کی دعاؤں کے موقع پر گزر چکی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، ترجمہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا روشن کرنے والا ہے تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کی رونق ہے تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کی زینت ہے تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے اور ان چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے جو ان کے اندر ہیں اور جو ان کے اوپر ہیں، تو حق ہے حق تجھ ہی سے قائم ہے، تیرا دیدار حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، موت کے بعد اٹھنا حق ہے، انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. اے اللہ میں نے تیری اطاعت کی، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میں نے تیری طرف رجوع کیا، تیری مدد کے ذریعے دشمنان اسلام سے جنگ کی، اپنے معاملات میں تجھے حکم بنایا، میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے یا میں بعد میں کروں، جو پوشیدہ طور پہ کیے اور جو کھلم کھلا کیے، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، میرے نفس کا تزکیہ فرما، تو ان سب میں بہتر ہے جو نفس کا تزکیہ کریں، تو اس کا ولی اور آقا ہے. اے اللہ بہترین اعمال کی طرف میری رہنمائی کر، اعمال خیر کی طرف تیرے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا، برے اعمال سے مجھے دور رکھ، اعمال بد سے تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، میں تجھ سے پریشان حال و مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور محتاج و ذلیل کی طرح دعا کرتا ہوں، مجھے اے میرے پروردگار اپنی دعا سے محروم نہ فرما، مجھ پر رحم اور مہربانی فرما. اے ان میں سب سے بہتر جنہیں کوئی پکارے اور دینے والوں میں سب سے زیادہ سخی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم ربی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہ یختلفون اہدنی لمختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم. یہ مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اے اللہ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کے جاننے والے، تو لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرتا ہے جن میں وہ مختلف ہوتے ہیں، اے اللہ میری حق کی طرف رہنمائی کی جائے تو جس کو چاہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے. ان دعاؤں کے بعد تہجد کی نماز شروع کرے، پہلے دو مختصر رکعتیں پڑھے، پھر دو رکعت طویل، مختصر جیسی چاہے پڑھے. اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر نہ پڑھے ہوں تو اس نماز کو وتر پر ختم کرے. ہر دو رکعت کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا مستحب ہے، اس سے نماز پڑھنے والے کو آرام ملے گا اور نماز کا کیف و سرور زیادہ ہوگا. صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز کا آغاز دو ہلکی پھلکی رکعتوں سے فرمایا، پھر دو طویل رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد دو رکعتیں ان سے کم مختصر اور پھر دو رکعتیں ان کی بنسبت مختصر پڑھیں. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ کل رکعت کی تعداد 13 ہو گئی. اور یہ مسلم میں زید ابن الخالد الجہنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہر کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تلاوت فرماتے تھے؟ فرمایا، کبھی آہستہ اور کبھی آواز سے، اور یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ نماز تہجد کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں، فرماتے ہیں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خفت الصبح فوتر برکعت، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، اگر صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت ملا کر وتر کر لو، وتر کر دو۔ صلاۃ المغرب او ترت صلاۃ النہار فوتر وصلاۃ اللیل، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مغرب کی نماز دن کی نمازوں کو طاق کر دیتی ہے، اس لیے رات کی نمازوں کو بھی طاق کر دو۔ تہجد کی نماز کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ 13 رکعتیں منقول ہیں۔ ان رکعت میں آپ قرآن کریم کی بعض مخصوص صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ مخصوص صورتیں بھی اسی وظیفے سے متعلق تھیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے، جب تک رات کا چھٹا حصہ شروع نہ ہو جاتا آپ یہ نماز جاری رکھتے۔ پانچواں وظیفہ، اس کا وقت رات کے چھٹے حصے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت کا نام سحر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 18، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ وہ سحر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ معنی اس لیے صحیح ہو سکتے ہیں کہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے، یہ وقت فجر کے وقت کے قریب ہے، اس وقت رات کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ان کی جگہ سنبھال لیتے ہیں، اس وقت کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک طویل حدیث میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب رات ہو گئی تو حضرت ابو دردا نماز کے لیے جانے لگے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہاں چلے، سو جاؤ۔ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا دونوں حضرات اٹھے اور دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم پر تمہارے نفس کا حق بھی ہے، تمہارے مہمان کا حق بھی ہے اور تمہاری بیوی کا حق بھی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے بھائی رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کی گفتگو نقل کی۔ آپ نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسبیب فرمائی، اور یہ بخاری میں ابو حجیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس وقت سحری کھانا بھی مستحب ہے، اس وقت کا وظیفہ نماز ہے۔ صبح صادق کی آمد سے رات کے وظائف ختم ہو جاتے ہیں اور دن کے وظائف شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح صادق کے بعد فجر کی سنتیں پڑھے، آیت کریمہ کے یہی معنی ہیں، فسبحوا وادبار النجوم، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 49، اور ستاروں کے پیچھے بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ پھر یہ آیت پڑھے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اول العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 18، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر یہ الفاظ کہے، انا اشہد بما شہد اللہ بہ لنفسہ وشہدت بہ ملائکته وأول العلم من خلقه واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله تعالى وديئة وأسأله حفظها حتى يتوفاني عليها اللهم احتت عني بها وزرا واجعل لي بها عندك دخرا واحفظها علي وتوفني عليها حتى قاك بها غير مبدل تبديلا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ نے اپنی ذات کے لیے دی ہے اور جس کی گواہی اس کے ملائکہ نے اور مخلوق میں سے اہل علم نے دی ہے، اور میں یہ گواہی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ میرے لیے اللہ کے پاس امانت ہے اور میں اللہ سے اس کی حفاظت کی درخواست کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے اسی شہادت پر اٹھائے، اللہ اس شہادت کے وسیلے سے میرے گناہوں کا بوجھ دور کر دے اور اس کے سبب سے اپنے پاس میرے لیے خیر کا ذخیرہ فرما اور میرے لیے اس کی حفاظت کر، مجھے اس پر موت عطا کر تاکہ میں قیامت کے دن اسے ایسا ہی پاؤں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ اکابرین سلف ان وظائف کے علاوہ چار دوسرے امور بھی مستحب سمجھتے تھے اور ان کا التزام رکھتے تھے، روزہ رکھنا، صدقہ دینا اگرچہ صدقے کی مقدار کم ہی ہو، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا۔ ایک حدیث میں شخص کو مغفرت اور دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایک روز میں یہ چاروں عمل جمع کر لے، اور یہ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اگر اتفاق سے کسی دن ان میں سے کسی ایک عمل کا بھی موقع نہ ملے یا کچھ کا ملے اور کچھ کا نہ ملے تو ثواب نیت کے مطابق حاصل ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پچھلے لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ صدقہ نہ کر سکیں، چاہے کھجور، پیاز یا روٹی کے ٹکڑے کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، آدمی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الزکات میں گزر چکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الزکات میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سائل کو انگور کا ایک دانہ عطا کیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے، وہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نہیں جانتے اس میں بہت سے ذروں کا وزن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ذرہ پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سے انکار کر دیا ہو۔ ہاں، اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ منع کرنے کے بجائے خاموش ہو جاتے۔ اور یہ مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بازار میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک حدیث میں ہے، یصبح ابن آدم وعلى كل سلام من جسد صدقة ليعني المفصل وفي جسد 300 مفصلة فأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وحملك عن الزعيف صدقة وهدايتك إلى الطريق صدقة ومات طتك الأذى صدقة. قال الراوي حتى ذكر التسبيح والتهليل ثم قال ورقتا زها تاتي على ذلك كله او تجمعنا لك ذلك كله. اور یہ مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، ابن آدم صبح کرتا ہے اور اس کے جسم کا ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ابن آدم کے جسم میں 300 جوڑ ہیں۔ اچھی بات کے لیے حکم کرنا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، ایذا دینے والی چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں تسبیح اور تحلیل کا ذکر بھی فرمایا، پھر فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعتیں بھی صدقہ ہیں، ان سب کو ادا کرنا، یا فرمایا کہ ان سب کو اپنے لیے ضرور جمع کرنا۔